Ștefănița, cititor de proză. Dan Mircea Cipariu, președintele secției poezie Asociația Scriitorilor București, ne anunță cu toată tristețea încetarea din viața profesorului Romul Munteanu pe data de 17 martie 2011 la Spitalul Victor Babeș din București. Pe data de 18 martie 2011 ar fi împlinit 85 de ani. Literatura română contemporană și mediul universitar românesc pierd pe unul dintre cei mai importanti și criticite teoreticieni literari și pe unul dintre profesorii săi eminenți. Profesorul Romul Munteanu a coordonat sute de doctorate și a lăsat în amintirea studenților săi imaginea unui cărturar profund și foarte bine informat. Profesor universitar dr. Romul Munteanu a fost unul dintre cei mai mari editori ai României. Operele apărute la editura Univers între 1971 și 1990, cât timp a fost director, fiind adevărate acte de rezistență culturală și spirituală în obsedantul deceniul 8 al epocii Nicolae Ceaușescu. Lucrările profesorului Romul Munteanu sunt repere incontestabile în bibliografia universitară, fie că este vorba despre școala ardeleană, nou roman francez, clasicismul și barocul în cultura europeană din secolul al XVII-lea, teatru absurdului, opera lui Bertolt Brecht, ori metamorfozele critici europene moderne. A fost președintele de onoare a Asociației Publicațiilor Literare și Editorilor din România. În 2005 a primit Ordinul Steaua României în grad de cavaler. Pentru cei care nu l-au cunoscut pe Romul Munteanu, am să redau câteva momente din interviu realizat cu el de George Arion în anul 2003 pentru România Literară. Da, trăiesc un moment dramatic. Sunt orb de 3 ani și mă obișnuiesc greu cu noua mea viață. Parcă sunt într-un fel de peșteră platoniciană în care nu mai văd capătul tunelului. Nu mai pot scrie și nici citi. Soția mea, Lucia, și o prietenă, Cristina. Ele îmi citesc sau scriu ceea ce le dictez, jumătate din volumul meu de memorii a fost realizat prin dictare. În același mod am scris și articole pentru ziarul Cronica Română sau Luceafărul. Seara mi-o rezerv pentru lecturi. Au sporit obsesiile legate de anii copilării, de anii tinereții. M-au năpădit amintirile legate de viața de sat, de casa părintească. În vremea nopților, care devin tot mai lungi, mă întorc în sat, colind pe dearurile din jur. Urc la pădure, văd drumurile în pantă pe care s-o iam altădată, să pasc vitele citind împreună cu alți copii. A sporit reveria și a scăzut simțul realității, dar reveria mi se pare benefică. Ea m-a fortificat și a diminuat stilul poate excesiv de livresc și uscat ce se poate observa în lucrările mele mai vechi. Există și momente de tensiune, momente în care mi se pare că minutele explodează, că se poate întâmpla ceva groaznic cu mine, că îmi explodează mintea, conștiința și pur și simplu nebunesc, mai ales atunci când nu mai găsesc o preocupare concretă. Părerea mea este că un om se poate bucura plenar de o carte, chiar și critic fiind, doar atunci când nu trebuie să scrie despre ea. Când lectura rămâne gratuită, este o visare generală care încântă și păstrează inima într-o stare de prospețime, de bucurie, pe care nu mai poți întâlni altfel. Scriitor de notorietate internațională din această perioadă avem puțin și nici în acele cazuri nu e sigur că sunt cu adevărat universali. Să luăm de pildă pe Marin Preda și Eugen Barbu. Nici ei n-au avut cărți care să răzbată în lume cum au fost cele ale sud-americanilor când au pătruns în Europa. Noi n-am avut cărți de asemenea valoare ca ale lui Marquez, de pildă. Părem în continuare niște provinciali. Cert este însă că românii au rămas prudenți, cred că de sute de ani. Prudența aceasta le-a intrat în ereditate. Ei nu au nevoie de o cenzură exterioară care să le dea o limită a scriturilor. O au în sânge. De aceea cărțile noastre, chiar și cele bune, păstrează un aer de mediocritate, de banalitate, de spirit local prea evident. Am înțeles o lecție care într-un fel este elocventă. Intelectualii, când luptă cu greutățile, pot da opere mai bune. Când au de libertate, nu mai știu ce să fac. Am sperat mereu să ajungem ca în Occident. Dacă ai câteva cărți bune, solide, indiferent dacă ești poet, prozator sau critic, ele se rulează mereu și pot fi retipărite. Se consumă. Am sperat că vom ajunge într-un stadiu în care să vedem cărțile noastre retipărite, mereu prezente în librării și în felul acesta să ne găsim și în situația de a obține niște venituri capabile să ne facă existența mai ușoară. Din păcate, nu se întâmplă așa. Memoriile mele devin un mod de autopedepsire. Am avut ani de zile în viața mea când am fost debusolat, când n-am știut să-mi găsesc axa pe care să o urmez. Din fericire mi-am regăsit-o chiar cu pierderea vederii, pedeapsa ultimă fiind excesivă. Însă atunci, când am pornit la scrierea memoriilor, am făcut-o cu un gând de maximă sinceritate. Altfel, nu-și mai aveau justificarea scrierea și publicarea lor. Trebuie spulberată prejudecata asta că în memorii trebuie să dăm numai doze mici din existența noastră personală, chiar dacă ea este uneori urâtă. Niciun om nu este numai înger sau diavol. Viața noastră este un amestec de episoade frumoase și urâte și lumea trebuie să o cunoască așa cum a fost, pentru că și din momentele noastre de tulburare, de dezechilibru, pot învăța cei ce vin în urma noastră. Ei trebuie să știe de pildă de ce scriitorii au băut mai mult în anii 70-80. Își amorțeau durările cu vodka sau cu whisky. Fiecare după banii lui. Aceasta este o formă de boală colectivă și de tratament pe care mulți, aplicându-și în regim forte, nu l-au suportat și au murit. Eu am scăpat pentru că m-am oprit la timp. Pe fereastra în care stăm de vorbă, am văzut o firmă pe care scria servicii funerare. Da, am văzut-o într-o vreme. Ce poate să sugerez eu această firmă? Că oamenii sunt trecători, că și eu sunt un om trecător, că trebuie să-mi trăiesc viața intens atât cât mai pot și să mă folosesc de fiecare clipă ca să scot ceva din ea. Nu îmi gândesc viața prin referință la moarte ca la un fenomen de paralizie. O găsesc ca pe o posibilitate de demonstrare a ultimilor fărâme de vigoare mentală și psihologică pe care să le pot exprima în paginile de memorii pe care le dictez acum și în care să am curajul să urmăresc chiar și degenerarea mentală până la formele la care voi fi capabil să o înregistrez.